أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة يونس يولسما سپارا يولسم نمبر آيات. دو آيات مخي الله پاس فرمائي لي لیکن خلق پا غفلت کے پراتے دی اور زمان سر دا ملاقات امید نہ لری داری تکانا دو زخری دے رہے کہ دا خبر ہم بیانے گی کہ اللہ پاک دا سے مجرمان فوراً نیچنا بلکہ محلت والا ورکی حالان کہ دا خلق دمرا بے باکا او بے حیادی کہ پختل فزان بان عذاب غواری. ابو جہل او داغ مرگری اللہ تسوال کی اللہم امکان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء. یا اللہ کچر استادا دن حقوی تاد طرف نئی فامتر علینا حجارتا من السماء نپمنگ دا اسمان نکان و بارانو کا دا سنوئی چی خدای کستادا دن حقوی او ستاد طرف ای نمنگ تا ہدایت نصیب کی دا سنوئی ویک دن ستاد طرف ای و حقی نپمنگ کان و بارانو کا نپختل عذاب غواری و پتلوار غواری نکدا ہر بندہ دا سوال دارنگے کہ سنگ دیکھ اوئی پوراً قبول شی یو کس بمدزم کے پمستاتی نشی کل کل دا دنیا دا مصیبتوں نا تنگ شی نزان تخیرے کئی او کل بچو تخیرے کئی لکہ اللہ پاک دا دیدہ دعا فوراً لاس پلاس قبول اکلالا عذاب و تضرر رسیده نیو منت بم دی پاتی نشی مل بشی ختم بشی نو نیکی دو کبدی در دوارو که اللہ پاک در مصلحت مطابق تاخیر کی در خلق و تربیت و پرورش کشی او کم سے بد کردار پا غفلت کے پراتری سچے دبید شرارت انتہا اوشی میں خدا پہ عذاب راولی طور انا نو خیرے نبی خیر کدہ زان ندے زلطن شو کدہ بچوں ندے زلطن شو نو خیرے مکو دعا کوا زکدہ خیرے دے او کدعا دی نہ قبلے گی نہ کہ نہ قبلے دو دو وقت سر موافق شی او خیری وی نبی آو پی خطے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ کچھرے اللہ پاک تلوار کولے دے خلق تا پشر باندے استعجالہم بالخیرے پشانت دا غصلو دبی پتلوار باندے دا خیر لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ خام خواب پدوی باندی پیسل شروع دا عمر نیتا دوی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير كبتلوار سر الله پاک دے خلق ترسول شر پشانت دا غسل دا دے پتلوار بان خیر لرا لقد إليهم أجلهم قام خابد بيني تزر فيصل شبوا سنجة بندخ خير فتلوار غواني جي الله خير لكن وستمتي جي فورا لنا خير لكن نوك دقا شانتي بي دا شر غواني ودا بي خير پشانتي دا شرم ولا زرور ورسي ودا بيني تيب ختمي فنظر الذين لا يرجون لقاءنا بس من دفريق دو الذين أنا خلق لا يرجون لقاءنا شوي أميد من لري زمن بملاقات ومن يفريدو في تغيانهم فسر كشيد ديك يعمهون سرگردان بوي كم خلق فقيامت كده الله سر دم ملاني دو أميد من لري ودنیا كي فسر كشي وشرارت كي الله پاد سرگردان پريق دي وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ هر كلت مسكي او انسان لرى سختي و تكليف دعانا لجنبه نده منجة آواز كي فألق بانه او قائدا يا فناس بانه او قائما او يا فولار بانه شكلة سختي راشي لكن ناس يو كم لاس يو كولار ده فهر حال بانه الله تا آواز كي فنظر الذين لا يرجون لقاءنا پس منگا پریک دو اغا خلقو لا يرجون لقاءنا شاوی امید نلری زمن بملاقات اغوی منگا پریدو فی تغیانهن داغوی پسر کشے کی یعمهون سرگردان بوی پس پل سر کشے کی سرگردانی پریک دو و اذا مصل انسان الضرو هر کلتی مسکیو انسان لر سختیو تکلیفو دعانا نو منگا تا آواز کئی لجنبی ہی پخپل علق باندے کپا علق پروت رو یا اللہ خیر دا تکلیف را نلرکا او قائدن کناسی نو پناسم دعا کئی یا اللہ تکلیف لرکے او قائمن ہو کولالی نو پولالی دعا کئی کیا اللہ دا تکلیف لرکے فلما کشفنا عنہ ضرره پس ہر کلچ من داغوینا دا تکلیف لرکو مرك الذي يدعونا بداك تريد الكي لك من تي آواز نلكري إلى ضر مسكه كان ركول دا أغي تكليف جدا تدية مسكري لي الله ويكي روح جو لكم تكليف تلركم بداك تريد لك تترم ما تا آواز نلكري اي پر وردگار دا تكليف رانا لكي دا آواز لك تكريم نلكي هير شيء وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا هر کلتی مسکی انسان لرا سختی و تکلیف دعانا نو منگت آواز کئی من نسوال کئی لجنبه او قائبا او قائما فقبل عرق بانے پناس بانے و فولار بانے سوال کئی فلما کشفنا عنه ضره پس هر کلتی منگ لری کددن تکلیف ددن مر ندا سی تیری گی فألم يدعونا لکه چه من ته آواز لری کری الى ذر لری کول ده اغی تکلیف ده پارا مصهو چه ده ترشید لری كذلك زین للمشرفین ما كانوا يعملون كذلك هم دارنگی زین قش تکلی شویده للمشرفین اصراف کون کو بیباک خلق ده پارا ما اغی جند عمل كانوا يعملون چه دیبکم کون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم فتحقيق من هلاك لجماعتنا من قبلكم ستاسنا مخي فقواني قومنا انتواكري لما ظلموا شكل اغوي ظلم كري وجاءتهم رسلهم بالبينات او راغل اغوي تفيغم برهن داغي بالبينات فواضح نشانات ودلائل سرا وما كانوا ليؤمنوا هرگز نو دغه خلق چې ایمان یې راوړی ولقد اهلكنا فتحقيق سره من هلاک کړي دي القرون جماعتنا من قبلكم ستاسو نه مخکې لما ظلموا جكل دي ظلم كريو جكل دغا قومنا ظالمان شو اللاوي من هلاك كريو وجاءتهم رسلهم اور آغلي وغيتا رسلان داغي پیغمبران داغي بالبينات قواضح نشانات سرا وما كانوا ليؤمنوا اوی هرگز ایمان نرورو كذلك نزل القوم المجرمين هم دارنگ سزا ورکو من القوم المجرمين فمجرمان گنانگارو قوم تدقس سزا ورکو ثم جعلناكم خلائف في الارض جا من اگرزو لتاسو خلائف خلیفگانو نائبان في الارض پزمککی من بعدهم رسل در پخوانو خلقنا لننظر كيف تعملون من قبورو تتاسو بسرنگی عمل کوئے پخوانو کافرانو پزیبانی دزمک حکومت و اقتدار تاسو لدرک اللہ و گورم درتا کتا دا خالق او دا مخلوق حق پی جنی او کنا پی جنی دا خالق حق ادا کیو کنا بیا دا مخلوق حقوق ادا کیو کنا دا اللہ دا پیغمبران سر سما ملکے دا کنیک عمل کے داغے بدل بدر کیو کنا بد عمل کے داغے بدل بدر شی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قرآن پاک کے تعام وعظ و نصیحتی ندا کافران خوخی مومنان خوخی خوکہ پدی قرآن کے دبت پرستے رد اوشی یاد اس مخصوص عقائدو اور رسمنو رد اوشی نو بس پدے خلق و باندے پرغز تراشی تندے اروان شی مخ اروان شی و ایک دا مضمون پدے قرآن کی نوے نو بخوی او کدا قرآن وی نو پدے قرآن کی ترمیمو کا چی دا بت پرستے دا خلاف آیاتو نتیو باسا نو چه دا چا دا ذهن خلاف پا قرآن کی کم خبر وی وی دا تیرا تا اوباسن و نور قرآن دا سرمنم نو لکه چه دوی پیغمبر تا دا خدای درجه ورکوی بس تا خدای شو دا تیرا دا اوباسن و پیغمبر وی زخو پیغمبر ما زخو خدای نیم قرآن کی آیات بدلول و نبدلول دا دا اللہ کار رضا ما کار خو نره نو پا قرآن کی رد و بدل کول دا اللہ نا غیر دا بل حچا حق نشتا کہ پا قرآن کی ترمیم او کی رد و بدل کی نا دا پیغمبر حق شتا نا دا امتی حق شتا نا دا یو حاکم حق شتا دا حس یو انسان دا حق نجوڑی گی کہ اگر پا قرآن کی رد و بدل کی دا قرآن یو آیات بدل کی دا قرآن یو حکم بدل کی بدلول او نبدلول دا کار دا اللہ دے او اللہ قرآن کامل و مکمل را لے گلے پدے کے دا حس قسم رد و بدل چال را اختیار نشتا تم خلق کے دا قرآن آیات بدلی دے دا قرآن مخالفت نکی دے دا اللہ مخالفت کی او اللہ پا کمزور نرے دا سی خلق لبا اللہ دا سی عبرتناک سزا ورکی فراتنون کے قومون بتے عبرت و آخلی نصیحت با آخلی کم قوم کم فرد کم حاکم چرا قرآن پا آیات کے ترمیم کول غواری رد و بدل کول غواری وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہر کلے کی اُلس کیشی پر ایک کافر و بانے آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ زمن آیَاتُنَا واضح قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَإِ اَغَ خَلَكِ فَقِيَامَتْ كِدَ اللَّهَ سَرَ مُلَاقَاتْ اُمِّدْنَ لَرِي ائت بقرآن غیر هذا یو بل قرآن لانا رولا چی ردے قرآن نغیری او بدل ہو یا دے کتب دلی راتو کا یا دا قرآن دا سر سنبال کبل رولا او کم نور نی ندا زمن دا طبیعتنا خلاف آیاتو نتیو باسا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ہر کلے چی پد ایک کافر باندے اولستیشی آیاتنا بینات زمن واضح آیاتنا قال الذین لا يرجون لقاءنا وای اغا خلق لا يرجون لقاءنا یغوی امید نلری زمن دا ملاقات اللہ وی قیامت کے محصر دا ملاوی دو امید نلری نظاق خلق وی ائت بقرآن غیر هذا او بدل ہو روڑے و قرآن ددے قرآن نغیر او بدل ہو یا پدے کے رد و بدل راسروں کا ترمیم پتیوں کا کہ قرآن نہ بدلے بل نہ روڑے نہ دے کے امدی کے لئے ترمیموں کا زمادہ طبیعت خلاف آیات پہ اوباسا بدان اور قرآن منم قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی پیغمبر علیہ السلام دے قوم تو آیا دا پا قیامت کی تماس اور مقامت کے دو امیدی نشت دی دا خلق تو آیا ما یکون لی ما لقو مناسب نری اختیار نلرم ان ابدلہ من تلقاء نفسی سید بدل کم دا قرآن دا خپل ازانا زخو پا دے قرآن کی ترمیم نشم کولے پیغمبر وی زپا کی ترمیم نشم کولے امتی وپا کسا اختیار دا ترمیم اولری ان اتبع الا ما یوحا الیا زخو تابداری نکوما مگر دا آغی چی ما تا وحی کولی شی اللہ را تا حکم را لیگی دا آغی تابداری ما دا زان دا چا خواہش پورا کولی نشب چی قرآنی آیات بدل کم او که دا زان میں آیات بدل کم انی اقافو بے شک زیری گما ان عصیت ربی کچر ما نا فرمانی اکلد دا اقبل رب یری گما عذاب یوم عظیم دا عذاب در وزی لوی نیری گما کما پا قرآن کی دا زان ردو بدلو کن نداغ لوی روز دا عذاب نیری گما نسوک چی پا قرآن کی ترمیم کی ردو بدل پچی کئی انتظار دے کئی دا عذاب عظیم فیولوی عذاب انتظار دیو کی قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به قل لو شاء اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لو شاء اللہ کچرے اللہ پاک غصے وے ما تلوته ما بتلاوت نہ وکڑے پتا سو باندے کہ اللہ تا منظور وے کہ دا معجز کلام سے تاسو توان نوروما زما پا ذریعہ باندے اللہ تا سو تا بے اطلاع در نکی نو دا قرآن با اللہ ما تا نو نازل کرے نو ما بتا سو تا اورا ولی نو اللہ با تا سو خبر کرے نوے قل لو شاء اللہ او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کہ تیرے اللہ غصے وے ما تلوته علیکم ما بدا قرآن پتا سو باندے تلاوت کرے نوے ما بدا دے آیاتون تا سو تا اور ولے نوے ولا ادراکم بھی او نبا اللہ پاتا سو تا اطلاع در کرے وے پدے قرآن باندے نبا دا تما اور ولے وے نبا پہ اللہ تا سو پوئے کرے وے اللہ غواہی چیزی رتا تلاوت کے مطاس پوئے کم فقد لبست فیکم عمرم من قبل پتا تیخ سرا مادرن تیر کرے پتا چکے عمرم من قبل در عمر یو خاص حسب من مخد دینا در پیغمبرین مخد صلویخ کال عمر میں تا چکے تیر کرے رے نو کچر دا زمان کلام وی دا زانم جو کرے وی نو دے صلوی اکالا کی مخی میں دا تولی دا خبر نکولے نو دے صلوی اکالا نا مخی یو جملہ میں پجب ندر آگلے ناسا پچ دا عجیب خبر کم نو زمان دی دا اللہ دی فقد لبست فیکم عمرا من قبلہی پتاقی سرم آدھرن تیر کلے پتا سکے عمرن دا عمر یو خاص حصا من قبلی ہی مقصد پیغمبرینا 40 سالہ زندگی میں تاسو تمالو مرا فمن اظلمو ممن افترا علی اللہ کذبا فسوک دے زیاد ظالم ممن دا اغشانا افترا علی اللہ کذبا کہ پا اللہ پاد بانے دروغ کری او کذب بے آیاتی یا سوک آیاتنو دا اللہ کا نسبت دا دروغ کئی سوک پا اللہ دروغ تری نو دا غن زیاد ظالم نشتا خصوص دا اللہ آیاتنو تا دروغ جنوئی نو دا غن زیاد ظالم نشتا وی دا اغی کس نا زیاد ظالم سوک فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فتاقي سلام ادران تركلي قطاتك بعمر يوخاس حسا من قبله افلا تاقلون اياتات بعقل نكار ما اخري فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا فصوب دزيا ظالم دا اغتشانا كفا الله فاك باني دروغ تري لكن ما دزان خبر اكري وزدت انتدارات النابيني نو نعوذ باللہ من ذالک زبدت ظالم یما او کزر ترشتی نی خبر کموت پوے چی در اغجن نفتان زیاد ظالم سوک لے انہو لا یفلح المجرمون بے شک پلاح و کامیابی نمومی مجرمان ویعبدون من دون اللہ دا کافران عبادت کی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ما دا اغی معبودان باطلو لا یبرهم جدی تحیز ضرر نشی رسولے کہ عبادت ولا نکی ندا خدایان وطا ضرر نشی رسولے ولا ینفعهم او کدیر دیر عبادت ولو کی ندی وطا فیدا نشی رسولے ویقولونا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون كافران وي هؤلاء داور ورخ ليان شفعاؤنا زمن سفار الشيان لي عند الله ذل يلا طمخي كافران وي ويزمك اسمان كبل الله شتا وينا زمك اسمان كافر راكي الله كافران وي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كده كافر ما تفوسو كيز مكا أسمان چا پیدا كريني ليقولن الله دا كافر من دا طوي يو الله لذا دي نورو دا بتانو دا عبادت دا خوز من يزدين دي وارو وارو خلايان دي من دوی خوشاله كو فچه دوی خوشاله شي من لوی الله تا زمن دا پار سفاره شو كي لذا دي وارو خلايانو تا خو من غد خلايان نوائيو خدا سفارشیان دی وارا خدا یار خوشحالو اور دوی اللہ اللہ دا سفارش کی تکی عبادت تو ویقولون ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ اور کافران وی دا وارا خدا یان دا بوتان شفعاؤنا دا زمن سفارشیان دی عند اللہ دا اللہ پا نیز دا اللہ پا مخی قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض قل افرمایا اتنبئون الله آیات خبر ورکوے اللہ پاک تا بما دعسو لا يعلم في السماوات والارض کہ اللہ تا معلوم نبی پا اسمانوں کے او نپزمکے بل خدیشتا نپا اسمان کے بل خدیشتا و دنیش خبر اللہ تا ورکے كوينو الله تبا معلوم وي تبال خده وي نو الله تبا معلوم كل اشترينو نده معلوم سبحانه وتعالى پاكي دا الله لرا وتعالى او برتر دي عما دا اغسنا يشركون چه دا مشركاني الله سر شريكي وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا انه دا خلق إلا أمة واحدة مجر يو أمة فيو دين باندو فاختلفون بها اختلاف فيذاك ممکن ہے کہ مشرکان دعوی لے کہ دے بتان دے عبادت نستا پدین کی منع اللہ پاک کرنا اور زمان پدین کی خو اللہ منع نہ رکھنا نو جواب دارے کہ دے اللہ دین ہمیشہ نہ یورے صحیح عقیدوں کے فرق ارشتہ دینا دے ابتدان انتہا دے دنیا پورے صحیح عقیدہ کے فرق نہ راگی اور من سے خلق گمراہ شوی دی جدا شوی دی جہاں دا دغی گمراہانو دا پویہول دا پارا حق لارتا راوستل دا پارا اللہ پیغمبران راوستلی نا پہیسی او زمانہ کے پہیسی او ملت او دن کے شرک اللہ جائز کرے نہ دے اور دا اختلافات خدا پاک ختمو دی شو اور اللہ پا علم کے یو خبر فیصلہ شوی دا کہ دنیا دار العمل لے فدیلے کہ با عمل کی گی نیک و بدوارا اور آخرت دار الجزا لے دا نیک عمل نیک بدلے اور دا بد عمل بد سزا بدلائی اور دنیا کے دار سے اقبل اختیار ہے وما کان الناس الا امتا واحدة فاختلفوا دا خلق نو مگر یو ملت بانیو پا یو دن بانیو فاختلفوا ندی اختلافات اصل ولولا کلمة سبقت من ربکا کنوی یو خبرا روان لشوی درفتان طرفنا لقضی بینهم خامقاب فیصل شوی دی پا من کی فی ما فیه اختلفون فا اغسا کچی در دی در من دا اختلافی را ویقولون لولا انزل علیه آیت من ربه وای مشرکان لولا انزل علیه آیت ولن نازل دل فدبان لی ایو نشانی من ربه دا درب دا طرفنا زمن دا فرمائش مطابق معجزہ ولی نرازی فقل انما الغیب للہ و تعویٰ دا غیب خبر اللہ سرلی اللہ کا معلومی فانتظرو تاسو انتظار کرے انی معکم من المنتظری بیشک زمس تاسو سرا انتظار کون کنیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.